إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أزوشني الله تبارك وتعالى objavio je ovu vjeru i učinio je savršenom, tako da u njoj nema nikakvih nedostataka i mahana, i to je njegova najveća blagodat, kao što nas je obavijestio uzvišeni da je s tim on zadovoljan i da je to put dženneta, gdje kaže uzvišeni: Al-yawma akmaltu lakum dinakum, danas sam vam usavršio vašu vjeru, wa atmamtu alaykum ni'mati, i upotpunio sam vam svoju blagodat, wa raditu lakum al-islam dina, i zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Nema sumnje da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno dostavio din islam, kao što mu to uzvišeni Allah i naređuje: Ja ihar rasulu belleg ma unzile ilajke min rabbik, o poslaniće, dostavi ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. To je i učinio, kao što je svojim djelima pokazao ljudima kakav je pravi put, i zato mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i objavljuje: Kul hadihi sebili, reci, ovo je moj put. Dakle, pokazao im je pravi put, koji je to kroz svoj primjer. Ed'u ila Allahi ala basiratin, pozivam Allahu sa jasnim znanjem. Ene wa meni teba'ani, ja i oni koji me slijedi. Kao što je uzvišeni tebareke ve ta'ala uputio mu'mine da slijede Resula sallallahu alaihi ve sellem i da im on bude uzorom u cjelokupnom njihovom životu, rekavši: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, vi imate najljepši primjer u Allahovom poslaniku. A on je sallallahu alaihi ve sellem radio po Allahovim propisima i njegovoj odredbi, tako da je u mnogim stvarima se suprotstavio džehlu i džahilijetu, to jeste neznaboštvu, to jeste svemu onome sa čime uzvišeni Allah tebareke ve taala nije zadovoljen. I uzvišeni Allah objavljuje: Wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun, obavještavajući nas o onima koji su upropašteni, to su oni koji budu vjerovali u batil, koji budu vjerovali u ono što je neispravno, a nijekali Allaha tebareke ve taala, to su oni koji su propali. Resulullah alejhiselam nam je dao najljepši primjer ispravnog puta i najbolje nam je pokazao kako jedan musliman treba da se suprotstavi džahilijetu i svim oblicima džehla. Tako ćemo mi ovom prilikom navesti brojne primjere u kojima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem suprotstavio se džahilijetu, kojeg i dan danas ima i kojeg će biti do kijametskog dana. Prvo čemu se suprotstavio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jeste ibadet nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Od oblika džahilijeta koji se do dan danas pokazuju jeste da mnogi kroz one koje nazivaju dobrima širk Allahu tebareke ve taala čini. tako da takvima upućuju dove i pretjeruju sa takvima, što se svakako ne smije. Radilo se o dobrima ili o drugima koji nisu dobri, samim tim što uzvišeni Allah tebareke ve taala najbolje zna ko je kod njega primljen i prihvaćen po njegovoj vanštini i po unutrašnjosti. Dakle, upućivanje pokornosti i bilo kojeg vida ibadeta nekome uz Allaha tebareke ve taala. Kaže uzvišeni: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." I ibadet čine, pokoravaju se i bilo koju vrstu pokornosti čine drugima mimo Allaha, onima koji im ne mogu donijeti ni štetu ni korist. I govore haulai wa yaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah. I govore ovo su naše šefaačije kod Allaha. To jeste naši zagovornici kod Allaha. Pa onda takve mole mimo Allaha, takvima dovu upućuju da im takvi pomognu. A isti je slučaj kada se vežu i za žive, ne samo za mrtve, kada takve uzimaju za one koje neprikosnoveno slijede i kojima neće odreći svoju pokornost. Dakle, ljude među svoje, koje smatraju svojim prvacima. I kaže uzvišeni: "Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya." One koji uzimaju božanstva uz Allaha druge. "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." On govori: "Mi njih ne obožavamo osim samo zato da nas približe Allahu." Dakle, zato mi ovo činimo i veličamo njih i slijedimo ih samo da bi nas oni približili Allahu. I nema sumnje da je to najveće pitanje u kome je Allahu poslanik alejhi selam se suprotstavio džehlu i džahilijetu i onima koji ga slijede, samim tim što je došao sa ihlasom, a to je iskrenim ibadetom Allahu tebareke ve taala i slijedjenjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u svemu što je propisao. I obavijestio nas je da je to u stvari vjera svih Allahovih poslanika, ono sa čime su svi Allahovi poslanici došli, i da uzvišeni Allah druga djela ne prihvata osim samo ona koja su po njegovim propisima i iskreno u ime njega samo njemu urađena. A onaj ko drugačije bude činio, obavijestio nas je da mu je haram džennet učinio i da je njegovo mjesto u džehennemskoj vatri. I zbog toga se i borba vodila između sljedbenika istine i onih koji su slijedili neistinu. I kaže uzvišeni: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ. I borite se protiv njih dok god ne nestane širka. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. I dok sva vjera Allahova ne bude, to jeste dok islam na cijelom svijetu ne zavlada. Od pitanja u kojima se suprotstavio Allahov Resul alejhiselam džehlu i tim džahilima, a što i danas nalazimo među ljudima, jeste da su oni podijelili se u svojoj vjeri. Kao što kaže uzvišeni: "Kullu hizbin bima ladayhim farihun." Svaka grupa, svaka skupina zadovoljna je s onim na čemu je. Dakle, podijelili se u svojoj vjeri. Tako su se podijelili i u svome dunjaluku. I svaki od njih misli da je u pravu u onome na čemu je. Tako da je uzvišeni Allah naredio da bude jedinstvo u vjeri. I objavio: "Šera alekum mined dini." Objavio vam je od vjere: "Ma wassa bihi Nuhan." Ono što je naredio Nuhu. "Wallazi awhayna ilayka." I ono što smo objavili tebi. "Wama wassayna bihi." I ono što smo naredili Ibrahima wa Musa wa Isa. Ibrahimu, Musa i Isa. A šta je to naređeno? "En ekimu dine." Da uspostavite vjeru. u svome životu, وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي, i da se u njoj ne razilazite. Što znači razilaženje u vjeri jeste od džahilijeta. A to razilaženje u vjeri jeste u stvari razilaženje od vjeri, napuštanje njenih propisa. I kaže innal ladina farraqu dinahum, i oni koji su podijelili svoju vjeru, razišli se u njoj, wa kanu shi'an, i postali sekte, postali razne grupacije, leste minhum fi shay, ti nemaš ništa sa njima, innama amruhum ila Allah, njihovo pitanje je prepušteno Allahu, dakle takvima će Allah da subhanahu wa ta'ala, takvima će Allah subhanahu wa ta'ala da presudi. I zato je ovaj ummet nazvan ehlu sunnetom val džemaatom, okupljeni oko sunneta, slijeđenjem pravca Resula sallallahu alaihi wasallam u svome životu, i džemaat koji su okupljeni oko toga, oni se u tome ne razilazi, u tome su jedinstveni i taj ih sunnet okuplja. I kaže nam وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا, i ne budite kao oni što su se razišli. وَاخْتَلَفُوا, i razjedinili, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, nakon što su im došli jasni ajeti. I kaže وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, i svi se prihvatite za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati. Dakle, ehlul džahilije, džahili i oni koji slijede neispravan put, oni se dijele i oni su podijeljeni u osnovi, dok ehlu sunnet, oni koji su na ispravnom putu, oni se ne dijele međusobno u svojoj vjeri. Treće u čemu se suprotstavio džahilijetu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jeste da je u džahilijetu shvatano da pokoravanje predstavnicima predstavlja sramotu i poniženje svojim predstavnicima, prvacima među sobom, a suprotstavljanje njima označava hrabrost i čast, da čovjek nikome se ne pokorava. Pa im se tome, u tome suprotstavio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i naredio da se ljudi moraju pokoravati svojim predstavnicima i svojim prvacima. Naredio je da budu pokorni i da im budu poslušni i da im nasihat čini, to jeste da ih savjetuju, i u pogledu toga je žestoku zabranu spomenuo da im se suprotstavlja u onome što je pokornost Allahu tebareke ve teala. Ovo troje je spomenuto u hadisu koga bilježi i Buharija i Muslim. Ovo troje. Gdje kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha yarda lakum salasan." Allah vam je zadovoljan sa troje. En ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, da samo njemu ibadet činite i ni u čemu širk da mu ne činite. Wa en ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, da se svi okupite oko Allahovog užeta, da se za njega prihvatite i da se ne razilazite. Wa en tanasahu man wallahu Allahu amrakum, i da nasihat činite, to jeste da savjetujete one kojima je Allah nad vama vlast dao. I nesumnjivo, kada se u ovome trome popustilo i kada se u ovome trome odbila pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala, samim tim je došlo do pomankanja i vjere. Od pitanja u kojima se suprotstavio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem džahilijetu jeste i to da je džahilijet sagrađen, osnovan na jednom velikom principu kojeg se oni nastoje držati, a to je taklid, to je slijepo oponašanje. I to nalazimo od prvih do posljednjih u džahilijetu. To nam na više mjesta Kur'an Kerim spominje i kaže: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. I tako nismo ni jednog opominjača u bilo koje mjesto prije tebe poslali, a da mu oni koji su živjeli raskošnim životom nisu govorili: mi smo našli naše pretke na jednoj vjeri i mi to slijedimo. Dakle, vežu se za ono na čemu su bili njihovi preci i neprikosnoveno kažu da to slijede. Dakle, oponašanje, njihova vjera je vjera oponašanja. I kaže: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Kada im se kaže: slijedite ono što Allah objavljuje. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Oni kažu: mi samo slijedimo ono na čemu smo zatekli naše pretke. وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. Zar i tada, ako ih šeitan bude pozivao u džehennemski azab, zar će i tada da ih slijedi? I kaže: قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ. Reci: ja vas samo s jednim savjetujem. En tequmu lillahi mesna wa furada. Da pred Allahom stanete pojedinačno ili dvojica po dvojica. Thumma tatafakkaru, i zatim razmislite. Ma bi sahibikum min džinne, vaš drug nije lud. Dakle, on vam istinu govori i on vam prenosi od Allaha tabaraka wa ta'ala. I kaže: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Slijedite ono što vam je objavljeno od gospodara vašeg, a nemojte slijediti mimo njega, ovdje kaže, druga božanstva. Što znači, onaj ko se slijedi, taj se uzeo za božanstvo mimo Allaha tebareke ve taala, zvali se oni precima ili nekim drugima. Qalilan ma tadhakkarun, kako vi malo pouku primate. Od pitanja džahilijeta u kojima se suprotstavio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem tome džahilijetu jeste i to što su smatrali da je većina ta koja je u pravu i većina ta treba da se slijedi. Tako, kada su htjeli dokazati ispravnost nečega, oni su rekli: većina ljudi je na tome. A kada su htjeli dokazati neispravnost nečega, govorili su: pa ko to slijedi osim jedna šačica onih kojima mi ne pridajemo nikakvu pažnju. Pa je uzvišeni Allah mnoge ajete na tu temu objavio, od kojih je: wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ako slijediš većinu onih koji su na zemlji, oni će te odvesti sa Allahovog puta. I kaže: wa law ittaba al haqq ahwa'ahum lafasadat as samawati wal ard. Kada bi istina slijedila njihove strasti, nastao bi nered na nebesima i na zemlji. Od pitanja na kojima su bili sljedbenici džahilijeta jeste i to da su donosili dokaz prema prvim generacijama. Pa je tako faraon pitao Musa a.s. Kale fema balul kurunil ula. Šta ti kažeš o prvim stoljećima? Na čemu su oni bili? A onda u Musa a.s. odgovara: kale ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilum, i znanje o tome je kod gospodara moga u knjizi. I govorili su: ma sami'na bihada fi aba'ina al-awwalin. Mi ovome nismo čuli ništa kod naših prvih generacija, kod naših predaka. To jeste, vi donosite nešto novo što je nama nepoznato i znači da to nije ispravno, jer to na tome nisu bile naše prijašnje generacije. Od pitanja džahilijeta jeste i to da su se vezivali za one koji su po njihovom imali veće znanje i veću snagu nego današnji. Pa su rekli, prijašnji su bolje znali nego vi. Jel vi bolje znate ili oni prije? Pa im je uzvišeni Allah odgovorio na to i rekao: وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَّنَّكُمْ فِي. Mi smo im dali mogućnosti koje nismo vama dali. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. I dali smo im sem'an, sluh, vid i srca, da shvataju, da razumiju. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ. Pa im to ništa nije koristilo. Dakle, nije pitanje samo shvatanja, nego prihvatanja, da li će prihvatiti istinu. I kaže uzvišeni: وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. I protiv nevjernika, ovdje je sad govor o židovima, protiv nevjernika oni su očekivali pomoć, pobjedu. Govorili su: mi ćemo vas pobijediti. Židovi koji su bili u Medini govorili su mušicima u Mekki: mi očekujemo da će se pojaviti poslanik i mi ćemo vas njim pobijediti. Pa Allah kaže: فَلَمَّا جَاهُمْ مَا عَرَفُوا. Pa kada im je došao onaj kojeg su znali, كَفَرُوا بِ, zanijekali su ga. Zašto? Što nije bio njihovog roda. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Neka Allahovo prokletstvo na nevjernike. I kaže: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Poznaju ga kao što poznaju svoje sinove. Kako ga poznaju? Poznaju njegov opis. Znali su opis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što poznaju svoje sinove. Njihovo dijete ako uđe u veliku skupinu ljudi, oni će ga poznat mimo drugih. E tako su mogli poznat Allahovog poslanika među drugim ljudima po opisu koji im je dat o tome poslaniku. Pa su opet ga zanijekali. Od pitanja u kojima se suprotstavio Allahov Resul alejhiselam džehlu i džahilijetu i onima koji ga slijede, jeste i to što su oni navodili dokaz protiv ove vjere, to što ovu vjeru slijede oni koji nemaju snage niti uticaja u društvu. Što bi se reklo, radnici, uopšte onako oni koji nemaju vlasti i snage u društvu. Pa kažu: enu'minu leke wattaba'aka al-arzalun. Zar da ti vjerujemo, a uz tebe su samo oni koji su među nama poniženi, nemaju nekoga, nekog mjesta među nama. Aha ula'i manna Allahu alayhim min baynina. I govorili su: zar je Allah milost ovima između nas podario? A Allah im odgovara i kaže: elejsa Allahu bi aleme bi šakirin. Zar Allah najbolje ne poznaje zahvalni? Od postupaka džahilijeta kojima se suprotstavio Allahov Resul alejhiselam jeste i to da su se povodili za griješnicima, kojih je bilo u dvije skupine, među učenima i među pobožnima. A uzvišeni Allah kaže: ja ejuhellezina amenu, ovi koji vjerujete, inne kesiran minel ahbari war ruhban. Mnogo jednih i drugih. Ahbar, to su učeni koji imaju znanje o vjeri. A ruhban, to su pobožnjaci. Pa kaže uzvišeni, mnogi učeni u vjeri i mnogi pobožnjaci لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, jedu ljudske imetke bespravno, وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, i ljude skreću sa Allahovoga puta. Što znači, propisuju ljudima u vjeri ono što Allah tebareke ve taala propisao nije. Razne dadžbine, razne propise na osnovu kojih oni ubiru sebi prihode, a na to nemaju pravo, i na taj način oni skreću i odvode ljude sa pravoga puta. A mnogi se upravo povode bilo za ulemom ili učenima koji su se iskvarili, ili za pobožnima koji su se iskvarili. To jeste za učenima koji ne rade po svome znanju i za pobožnima koji nemaju znanja, a hoće da radi. Pripadnici džahilijeta pokušavaju da dokažu neispravnost vjere neshvaćanjem onih koji je slijede, pa ih opisuju riječima badije rej, to su oni koji nemaju svoga mišljenja, dakle slijede vas one mase, pa na taj način hoće da opravdaju svoje neprihvatanje istine. Isto tako pripadnici džahilijeta slijede princip neispravnog kijasa ili analogije, govoreći in entum illa bešarum misluna, vi ste ljudi kao i mi. Drugim riječima, što bismo se mi povodili za vam? I vi ste ljudi kao i mi. A to je pogrešna analogija i pogrešno poređenje. Jer se ne porede tu ljudi sa ljudima, već je dužnost da ljudi prihvate Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i da se pokore onome sa čime je došao Allahov Resul alaihi salatu wasalam. Od postupaka džahilijeta jeste i to da su pretjerivali u veličanju učenih i dobrih. Kaže uzvišeni, ja ehli kitabi la taglu fi dinikum. O ehli kitabije, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Kao što i danas vidimo. Pretjerivanje učenim. Tako su nam rekli oni. I mi to prihvatamo neprikosnoveno. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq, i ne govorite na Allaha ništa drugo osim istinu. U osnovi muslimanu je naređeno da slijedi ono sa čime su došli Allahovi poslanici, a da napusti razna mišljenja i slijedjenje strasti. Dočim ehlul džahilije suprotno tome radi. Šta čini? Oni slijede svoje pretpostavke i slijede svoje strasti, a napuštaju ono sa čime su došli Allahovi poslanici. I to ćemo vidjeti do dan danas. Slijedjenje pretpostavki i mišljenja, slijedjenje strasti, a napuštanje onoga sa čime su došli Allahovi poslanici. Od postupaka džahilijeta je i to da se pravdaju da oni ne razume ovo. Oni govore, kalu kulubuna gulf, naša srca su zatvorena, umotana, mi ne shvatamo to, ne može to doći do naših srca, ne shvatamo to. I govorili su, ja Šuajbu ma nefkahu kefira mimma takul, o Šuajbu, mi ne razumimo puno to što ti govoriš, to je za nas nerazumljivo. Hoće ti ima da se opravdaju što ne slijede ovu istinu. A onda ih je Allah tabaraka wa ta'ala otkrio na čemu su i obavijestio nas da oni ne shvataju ovu istinu zato što su im srca zapečaćena, a zapečaćena su zato što ne vjeruju, zato što ne prihvataju istinu. Od postupaka džahilijeta jeste i to da zamjenjuju Allahovu knjigu za knjige sihra i onoga što ih zavarava, što bi se reklo filozofije i tako dalje. Zamjenjuju Allahovu knjigu za to. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. A kada im dođe poslanik od Allaha koji potvrđuje istinu koja je sa njima, nabada fariqun min alladhina utul kitab. Jedna skupina ehli kitabija odbacuje kitab Allahi, Allahovu knjigu. Vara'a zuhurihim, za svoja leđa. Ka'annahum la ya'lamun, kao da ne znaju nikako. Kao da ne znaju za Kur'an. Wattabi'u ma tatlu ash-shayatin. Dakle, ne prihvataju Kur'an, ne slijede Kur'an. A šta slijede? Wattabi'u ma tatlu ash-shayatin. Slijede ono što im kazuju šejtani. Ala mulki Sulejman, protiv vlasti Sulejmanovi. Oma kefara Sulejman, a Sulejman nije bio nevjernik. Walakini šajatinu keferu. Po kirajetu već su šeitani bili nevjernici. Walakini šajatina keferu. Već su šeitani bili nevjernici. Juallimuna nase sihr, učeći ljude sihru. Što znači, takvi koji ne prihvataju Kur'an, prihvataju filozofije. Prihvataju ono što im šeitani donose, a ovo neće prihvatiti ovu istinu. I od takvih njihovih postupaka jeste da pripisuju neistinu i batil Allahovim poslanicima. Jer Kur'an kaže وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ, a Sulejman nije bio nevjernik. Što znači, oni mu pripisuju nevjerovanje, a on je daleko od toga. Kao što Allahovim poslanicima Musa a.s. i Isa a.s. danas mnogi pripisuju ono od čega su oni u potpunosti čisti i pozivaju na taj način u jedinstvo vjera, da bi na jednoj političkoj osnovi pridobili glasove, udovoljili međunarodnim zajednicama, institucijama i na taj način slagali na Allaha tebareke ve taala i njegove poslanike da su došli sa tim vjerama koje Allah tebareke ve taala takve sigurno nije objavio niti je dao u pogledu toga i kakvog dokaza. I kaže uzvišeni: ma kane Ibrahimu jehudijen wala nasranijen. Nije Ibrahim bio ni židov ni kršćanin. Dakle, ono što hoće da mu pripisuju u džahilijetu ondašnjem i ovdašnjem. Isto tako, od postupaka džahilijeta vidjet ćemo da se mnogi pripisuju dobrima s tim što im se u potpunosti suprotstavljaju. Mnoge ćete danas čuti da kažu: moj dedo je toliko puta išao nađu i hatmi toliko učio i tako dalje, a on ili ona i ne klanjaju. Tako ćemo vidjeti, u tome džahilije to je bilo, da su se pripisivali Ibrahimu a.s., a u potpunosti su u suprotnosti sa onim sa čime je došao Ibrahim a.s. Dakle, to je od postupaka džehla i džahilijeta. Od postupaka džahilijeta jeste i to da se onima koji čine neuobičajene stvari pripisuju kerameti i pored jasnoće da su oni na dalaletu. U današnjem slučaju, što se ide onima koji zapisuju i kažu ima fajde, samim tim što kažu, pripisuju im, ima je Allah dao posebnu moć da oni to mogu učiniti, ne shvatajući ne razlikujući šeitanska stanja od kerameta. Jer kerameti se dešavaju kada je čovjek u pokornosti. I zato imam i Šafija kaže, ako vidiš čovjeka da ide po vodi, nemoj da te to zanese. Pogledaj u njegova djela. Pa ako su ustali sa sunnetom, nada se hajru za toga čovjeka. A ako nisu, onda je to od šeitanskih poslova. Što znači, gleda se u djela toga čovjeka. Tako su mnogi i dan danas jednostavno pripisali i pripisuju keramete i svojstva evlija onima koji su najudaljeniji od toga. Isto tako od toga prijašnjeg prvobitnog džahilijeta i danas dan ile džahilijeta jeste da neki u ibadete ubrajaju ono što je Kur'an spomenuo pod imenom mukaen wa tasdije. Muka, to je zviždukanje, pjevukanje. Tasdije je pljeskanje rukama. Dakle, vrste kasida ilahija kojima se uz muziku spominje Allahovo ime i na neki način se to ubraja u pobožne pjesme i ibadete, što je Allah tabaraka wa ta'ala strogo osudio u suri Al-Anfal. Od postupaka džahilijeta jeste i to da su uzeli svoju vjeru za lehu i le'ib. To je igru i zabavu. Gdje uzvišeni kaže وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Ostavi one koji su svoju vjeru uzeli za igru i za zabavu. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Koje je ovo svjetski život zavarao. Dakle, uzeli su svoju vjeru od Bajrama do Bajrama. Od Mevluda do Mevluda. Od Ajvatovice do Ajvatovice. Dakle, od onoga što su sebi propisali, što Allah tabaraka wa ta'ala nije objavio. I u tome gledaju kako će sebi udovoljiti, gledaju kako će se provesti, kako će proslaviti, a ne gleda se šta je Allah tabaraka wa ta'ala propisao i šta zahtijeva ova Allahova subhanahu wa ta'ala sveta vjera. Od svojstava takvih jeste da ih je ovo svjetski život zanio. I misle da je to što im Allah daje dokaz da je Allah s njima zadovoljan. I kažu nahnu ekseru emualan wa euladan wa ma nahnu bi muazzebin. Mi imamo više i metka i djece i mi kažnjeni nećemo biti. To jeste da Allah s nama nije zadovoljan, ne bi nam dao ovo što nam je dao. Znači, mi smo u velikom dobru. Dakle, mjere je to što im Allah daje sa zadovoljstvom njegovim, a to je svakako neispravno, jer se zadovoljstvo Allaha tabaraka wa ta'ala ogleda u pokornosti njemu i onome što je u njegovoj vjeri, a nikako u tome što Allah daje, jer on daje i onome koga voli i onome koga ne voli. I kada čovjek griješi, a Allah mu povećava svoje davanje, to znači da ga na taj način sve više navlači da dođe u njegovu kaznu, da što više zaradi njegovog subhanahu wa ta'ala gazapa, to jeste njegove srdžbe, i da što više ogreze u tome grijehu. Od postupaka takvih jeste da odbijaju ući u istinu ako ih po njihovom gledanju slabiji preteknu u tome. Pa uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavljuje ajete u pogledu toga. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. Tražili su mušrici, došli Allahovom poslaniku, ali sad sam i govorili, mi bismo prihvatili istinu kada bi ti se odrekao ovih koji su oko tebe. Ko što je Bilal, ko što je Suhejb, ko što su ovi koje mi, do kojih mi među sobom ne držimo. Pa Allah mu posebne ajete u pogledu toga objavljuje i kaže: "Wala tatrudil ladine", i nemoj otjerati od sebe. Jed'una rabbahum, one koji mole svoga gospodara. Bil gadati wal ashi, izutra i naveče. Yuriduna wajha, koji hoće njegovo lice. Allahu tebareke ve taala zadovoljstvo. Ma alejka min hisabihim min shay, wama min hisabika alejhim min shay. Niti ćeš ti odgovarat za njih, niti će oni odgovarat za tebe. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin, pa da ih rastiraš i da budeš od onih koji su nepravdu učinili. Dakle, pripadnici džahilijeta se povode za brojnošću i povode za ljudima koji su u njihovim očima veliki. A to vidimo danas da ih to skupo košta. Jednostavno, jer na kraju im se takvi okrenu protiv njih i bude im to štetom na njihov račun, kao što smo vidjeli u mnogim prilikama. Dakle, dužnost je istinu slijediti, a istina ne slijedi ljude. I govore isto tako: "Lev kana khayran ma sabaquna ilayh", da je to dobro ili da u tome ima kakvog dobra, ne bi oni prije nas to prihvatili. Dakle, mi smo preći da to prihvatimo, da u tome ima dobra. Kako će oni prije nas to da prihvate? Od osobina takvih džahila i džehla i džahilijeta kojima se suprotstavio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jeste i to da takvi iskrivljuju Allahov kitab, Allahovu knjigu, nakon što su je shvatili, svjesno to čini. Dakle, pokušavaju značenja Kur'an Kerima iskriviti kako bi došli do svojih ciljeva. Tako da uzimaju jedan ajet, a ostavljaju druge, ili mijenjaju značenje određenih ajeta, kao što smo čuli u mnogim prilikama kako čini. Od primjera toga jeste i tumačenje kuranskog ajeta. I uzvišeni Allah kaže: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى". Onaj ko se bude suprotstavljao Allahovom poslaniku nakon što mu je istina jasno postala. وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, i bude slijedio put mimo puta mu'mina. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, mi ga okrenemo tu kuda je krenuo. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, i džehennemom ćemo ga pržiti. Vasajet masira, a loše li je to prebivalište ili mjesto gdje će biti. Kažu, ovaj ajet znači: "Vajettebi gajra sebilil mu'minin", ko bude slijedio drugi put mimo našeg, mimo nas. Ko bude radio drugačije nego što mi radimo. A vidimo da se njihovi postupci ne slažu sa sunnetom Resula sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, ovaj ajet se odnosi na ashabe. Dakle, ko bude slijedio put tih prvih mu'mina za koje Allah kaže: "Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw", ako budu svi drugi vjerovali kao što vi vjerujete, onda su na pravom putu. "Wa in tawallaw", ako se okrenu, "fa innama hum fi shiqaq", onda su oni ti koji se odvajaju od istini. Dakle, jednostavno neki pokušavaju da ljude primoraju na svoje slijeđenje time što kažu: "Mi smo ovi na koje se odnosi ovaj ajet." Dakle, krivo tumačenje Allahovih riječi. Od postupaka pripadnika džahilijeta jeste i to da pripisuju Allahu tebareke ve taala, da njemu pripisuju ono što on nije objavio. Kaže uzvišeni: "Fawailu lilladine yaktubuna alkitaba bi aydihim", teško li se onima koji pišu knjigu svojim rukama. "Thumma yaquluna hadha min indillah", zatim kažu: "Ovo je od Allaha", To jeste, ovo je islam, ovo je din, ovako vam je propisano, ovako radite. U Evropi budite evropski muslimani. Laži izmišljaju na Allah te barakata, i to je od postupaka džehla i džahilijeta i pripadnika džahilijeta. Od njihovih dijela jeste i to da oni ne prihvataju osim od onih koje s njima. Ništa ne prihvataju osim onih koji je sa njima. I govore: wa qalu nu'minu bima unzila alejna. Mi vjerujemo samo ono što je nama objavljeno. Wa yakfuruna bima wara'ahu. A ne vjeruju ono što dolazi iza njega. Dakle, jednostavno ne vjeruju u istinu koja se objavljuje, nego slijede ili slušaju samo one koji su u njihovoj skupini, u toj firki i u toj sekti, u toj stranci. A iako ne znaju na čemu su oni, kao što kaže Allah: "Felima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin?" Pa što ubijate Allahove vjerovjesnike, što ste ih ubijali prije ako ste bili vjernici? Dakle, u osnovi oni i ne vjeruju kako bi trebalo. I imamo još jedno vrlo važno pravilo u pogledu džahilijeta, a to je da takvi, nakon što su ostavili poslušnost, napustili poslušnost Allahu tabaraka wa ta'ala, da se okupe, onda su radili ponome što je Allah zabranio, pa su se razišli i svaki su na onome na čemu su se okupili. Dakle, a nisu na Allahovoj knjizi. I vidit ćemo ih na razne sekte, na razne partije, da su podijeljeni i na razne interese, što je od postupaka džahilijeta. Takvi vidjet ćemo da se suprotstavljaju vjeri kojoj pripadaju. Suprotstavljaju se vjeri kojoj pripadaju, a vole vjeru nevjernika. Pa ćemo vidjeti šta su uradili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, koji im je došao sa vjerom Musa alejhi selam i ostalih Allahovih poslanika, da su odbacili tu pravu vjeru, a slijedili vjeru nevjernika i vjeru sihra, koja je bila u stvari vjera koga? Faraona, koji je vladao preko toga sihra i tih čarolija narodom. Dakle, prihvatili se sihra, a ostavili Allahovu te baraka wa ta'ala knjigu. I do dan danas mi to vidimo. Pripadnost islamu, a najveća mržnja prema, vidjet ćemo, islamu onakvom kakav on jeste u svome izvoru, i prihvatanje nevjerničkih zakona i rad sa njima i saradnja i međusobno potpomaganje. Dakle, to je od svojstava džahilijeta i sljedbenika džahilijeta. Odbacivanje istine ako ona dođe od onih koji im nisu dragi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. I kažu židovi, kršćani nisu ni na čemu. Ništa to ne valja kod njih. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. A kažu kršćani, židovi nisu ni na čemu. Ništa ni ovo ne valja. Ibn Kesir kaže u svome tefsiru, jedni i drugi su u pravu. Dakle, kaže im da to što govore jedni drugima se odnosi upravo i na jedne i na druge. Dakle, ovdje nema pitanja prihvatanja istine, nego jednostavno ne mogu te, ja od tebe ne prihvatam. Što je danas slučaj, ne dam ti u džamiju ako te ne mogu. Monopol nad Allahovim kućama, što vidimo da se ostvaruje. Svaka od tih skupina koja je u džahilijetu predstavlja se da je ona u pravu i govori da je ona najbolja i najispravnija. A Allah im kaže: "Hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Dajte dokaz, donesite dokaz ako istinu, ako istinu govorite. I kaže im, bela men eslama vajhahu lillahi wa huwa muhsin. Onaj ko okrene svoje lice Allahu, dobročinstvo čineći. Dakle, takav je na pravome putu, a ne onaj ko se predstavlja da je na pravome putu. Od postupaka takvih jeste i to da takvi halal oharamljuju. Zabranjuju ono što je Allah tabaraka wa ta'ala halal učinio. Ne smiješ spomenuti četiri, ni dvije. Što? Zato što se slijede drugi propisi i drugi hateri. Zabranjivanje onoga što je halal, što je dozvoljeno. S druge strane, dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. Drugo vrijeme, drugi ljudi, uzmite kamate. Kamate do 8% nije to veliko. Može toliko. Ko što se nam neki kazivali direktno slušajući od jednog muftije. Do 8% može kamata. Znači, jednostavno, mijenjanje Allahovi tabaraka wa ta'ala propisa. Uzimanje učenih i pobožnih za božanstva mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. To jeste slijedeći ih mimo Allahovi subhanahu wa ta'ala propisa. Nijekanje, poricanje Allahovi svojstava. Samim tim što čovjek misli da ga Allah ne vidi. I kaže uzvišeni, walakin zanentum, već ste vi mislili enne Allahe la ja'lamu kathiran mimma ta'lamun mimma ta'melun. Mislili ste da Allah puno toga ne zna što vi radite. Dakle, nijekanje Allahovi svojstava, da Allah sve vidi. I kad je tako sebi predstavio, onda je radio šta je htio i šta je mogao. Od postupaka džahilijeta jeste i to da se niječe kader, to jeste Allahova subhanahu wa ta'ala odredba, njegova sudbina koju on propisuje svojim robovima. I kader hoće da upotrebi protiv Allaha tabaraka wa ta'ala. Da kažu, to nam je Allah dosudio, šta smo mi u tome krivi? Mi moramo tako raditi. To je od postupaka džahilijeta, a otkud vi znate da vam je Allah tako dosudio? I drugo, Allah tabaraka wa ta'ala dao vam je mogućnost izbora, a on vam je to dosudio zato što ste vi za toga. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Allah daje da zulumčari idu krivim putem. Dakle, zulum su učinili, pa je Allah dao da idu tim putem jer je to za njih. I suprostavljaju se Allahovom šarijatu kaderom. I kažu, Allah nam je tako dosudio, znači Allah je time zadovoljan. To je od postupaka džahilijeta i džehla. Kaže uzvišeni u takvima, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Oni koji njemu druge čine ravnim ili širk činimo, govore da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši pored Allaha nikome klanjali i ne bismo bez njegove volje ništa zabranjenim smatrali. Dakle, Allah nam je to dosudio i to je njegova volja i on je tako odredio. Miješaju ova dva pojma Allahove odredbe, nekada Allah nešto dosudi, a nije time zadovoljan. Dosudio je kufr kafirima, a on kufrom nije zadovoljan. A Allah tebareke ve taala propisuje samo dobro, kao propise vjeri, i daje to ljudima u mogućnost da čine ili ne čine, dakle na njihovu volju po čemu će biti nagrađeni ili kažnjeni, a njegov kader, kada bi vjera bila po Allahovom kaderu, onda ne bi bilo kafira na zemlji, jer Allah nije zadovoljan sa kufrom. Što znači da Allah nekada dosudi i ono sa čime nije zadovoljan, zato što je to za dotičnoga. Od postupaka džahilijeta je i to da se psuje vrijeme, da se loše govori o vremenu. Takvi džahili govore: وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر, nas samo vrijeme uništava. Dakle, ružno govori o vremenu. Allah tabaraka wa ta'ala kaže da on je taj koji svim upravlja i zabranjuje da se loše o vremenu govori. Takvi blagodati drugima pripisuju mimo Allahu tabaraka wa ta'ala. Mimo Allahu tabaraka wa ta'ala. Kaže uzvišeni: Ja'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna. Poznaju Allahovu blagodat, zatim je niječu. Da nije bilo naše armije, sile nebeske, kažu. To je Ukrajina. Da. Da nije bilo ovoga, nestalo bi nas. Da nije bilo naše nacije, ne bi ništa od nas ostalo, i tako dalje. Pripisivanje Allahove blagodati drugima, ne uzbiljno. Ili nijekanje Allahove tabaraka wa ta'ala blagodati. Od postupaka džahilijeta jeste da takvi ne pripisuju Allahu mudrost savršenu, već raspravljaju Allahovim ajetima. Što je ovo ovako, a što je to tako? Da je ovo drugačije nego što jest? Da je malo ovoga manje ili malo ovoga više? Samim tim Allahu pripisuju manjkavost i od njega niču savršenu mudrost, jer da su prihvatili Allahov zakon, to bi značilo da su prihvatili i njegovu mudrost koja je savršena. Od postupaka džahilijeta jeste i to da takvi pokušavaju raznim hilama, kod nas se kaže hila, a to je hile šer'ije, šerijatskim, kako je nazivaju, smicalicama ili pokušajem da se izbjegnu propisi, pokušavaju ostaviti Allahove tabaraka wa ta'ala propise. Što je svakako jedan od najvećeg vida kufra u Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao što su oni subotom, kojima je bilo zabranjeno loviti, postavili mreže petkom, a digli ih nedeljom, kažu nismo subotom lovili. Dakle, htjeli na taj način da Allahu tabaraka wa ta'ala izmaknu i da se oslobode njegovih propisa. Zabranjeno im je bilo da jedu loj, a oni su uzeli pa ga pretopili i prodali i jeli to što su zaradili od toga, pa je Allah tabaraka wa ta'ala prokleo. Tako ćemo vidjeti i ljude danas. Imate ih koji prodaju krstove, kažu mi to ne prodajemo muslimanima. Muslimani sigurno neće ni kupiti, nego hoće time da opravdaju taj svoj postupak. Ili prodaju alkohol ili svinsko meso i tako dalje, ono što je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio, pravdajući se, izlazeći iz okvira ovoga šarijata. Kaže uzvišeni: omekar, omekar Allah, oni su spravili spletke, smicalice, Allah je dao njima ono što će ih svakako dati da budu oni našteti. Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi, od njihovih postupaka jeste i to, postupaka džahilijeta, da djelimično prihvataju istinu da bi je se kasnije odrekli. Kao što kažu i naše nane su nosile feređe. I to je fino nešto. I to je lijepo i to se nama sviđa, ali u današnje vrijeme, u današnje mjesto, u današnjem ome i tako dalje. Dakle, potvrđivanje istine da bi se na kraju to zamijekalo i da bi se to odbacilo. Kaže uzvišeni Allah, wa qala ta'ifatu min ahli al-kitabi, i govorila je skupina ahli kitabija, aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar. Vjerujte u ono što je objavljeno muslimanima na početku dana. Neki mufesiri kažu, dođite i klanjajte s njima saba. Wakfuru ahirahu. A na kraju dana odrecite se njihove vjere. La'allahum yarju, ne bi se i oni vratili. Ne bi ni oni ostavili to. I zato je upravo kazna za murteda, tako u islamu, takva kakva jeste, zato što je takav optužio Allahu vjeru. Prvo je prihvatio, a onda je ostavio. Zašto je ostavlja? Znači, vidio si u njoj manjkavost. Dakle, to više nije pitanje lične prirode, već je to pitanje optužbe ove vjere. I zato u vjeru nema prisile. Ali kad prihvatiš, onda Boga mi ima. Onda ne možeš kod hoćeš i kako hoćeš. Od ovih pitanja koja su ovdje spomenuta, vi ćete naći mnoga i mnoga da su danas prisutna. Između ostalog, mnoge stvari koje bi trebale biti jasne i koje bi se trebale spriječiti da se ne dešavaju među muslimanima, gleda se u pogledu toga kroz prste i dozvoljava se, kao što su mnogi vidovi širka koji se čini, a na to se ne ukazuje ljudima. Zatim podvojenost u vjeri, koja nastaje kada ljudi ne prihvataju jedan izvor, a taj izvor je Kur'an i Sunnet, nego prihvataju razna mišljenja, razne filozofije, razne pravce i tako dalje, i dijele se na stranke, a samim tim i gube autoritet učenih kod sebe. Tako da ni do koga takvi ne drži, osim do onih koji imaju neko mjesto političko kod njih ili su materijalno dobrostojeći i tako dalje. Ali do onih pravih predvodnika ljudi, do uleme, do učenih, uopšte se ne drži. Tako ćemo vidjeti, dakle, da ovaj hadis koji smo na početku spomenuli, jednostavno se suprotno njemu radi. Vidova širka ima danas u ovome ummetu, zatim podvojenost na stranke i frakcije i partije raznovrste i nepoštivanje učenih, onih koji su pravi predvodnici ljudi. Dakle, to ćemo naći danas među ljudima. Mnoge danas kada upozorimo na to, reći će, ma to nije moguće. Kako ćemo mi za nekoga reći među muslimanima da čini širk, kad on kaže la ilaha illallah, kad on klanja, kako ćemo reći da čini širk? Jednostavno ćemo reći da la ilaha illallah ima svoje uslove, da to nisu samo riječi. Isto kao što bismo rekli, abdest ima ono što ga kvari. Uzeo abdest, ali uradio ovo, uradio ono, i kažemo, uzeo je abdest. Jeste. Rekao je la ilaha illallah, ali ga je izgubio vamo. Čime? Ovim. Tako je sa šahadetom, ko abdestom, ko i ostalim. Dakle, da ispuniš uslove la ilaha illallah i da ne dođeš sa onim što ga kvari. E, to je to. A ne, rekao je la ilaha illallah i može raditi šta god hoće. To nigdje nema ni u ovim dunjalučkim poslovima, kamoli kod Allaha te baraka vatala. I to je velika greška koja se kod ljudi danas još uvijek nalazi, a to je da jednostavno nikoga neće podvesti pod Allahove zakone, nego se sudi prema osjećajima. On je musliman, kaže la ilaha illallah, klanja, nek mu Allah sudi. A to što je uradio toliko stvari koje ga izvode iz vjere, na to se uopšte ne gleda. I zato je vrlo važno da se vjera uspostavi. Kao što smo rekli, en eqimu din, da se vjera uspostavi, wala tatafarraqu fi, i u njoj da se ne podvaja. Dakle, ni na kakve stranke, ni na kakve partije i sekte, nego samo okupljanje oko Allahove riječi i oko prakse Allahovog Resula, ali sad sam, što je u stvari značenje šahadata la ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Inša Allah, u nastavku ovih kazivanja govorit ćemo još o nekim postupcima iz džahilijeta koje i danas nalazimo među ljudima, tako da bismo ih mogli prepoznati, jednostavno vidjeti da se ti postupci ponavljaju iz generacije u generaciju, i ono čime su se prijašnje generacije raznih vidova džahilijeta pravdale, da ne prihvate istinu, pravdaju se i da ove današnje, i pravdaće se i one koje kasnije dolaze, tako da je uputa jasna i blago onome koje se prihvati, ne gledajući u pogledu toga da li će ljudi to voliti ili neće, već nastojeći da zadovolji Allahove propise i da udovolji uzvišenom stvoritelju tebareke ve taala, i na taj način jednostavno vidimo da je to upravo uspostavljanje prave Allahove vjere onakve kakva ona jeste, bez ikakvog dodavanja, oduzimanja, bez iskrivljavanja, bez opravdavanja i traženja opravdanja za nerad po njoj, već je to iskreno opredjeljenje za Allahu tebareke ve taala vjeru i rad po njoj, i takvima Allah tebareke ve taala i pomaže. Zakum Allahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.